Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Miraç gecesinin bir gece evvelinde bulunduğumuz şu mübarek Cuma gecesinde birkaç hadisi kutsi daha rivayet edelim dedim. Çok uzun konuşamayacağım, biraz dünden beri üzerinize afiyet hastalıklarım oldu. Ve lakin bir ayet, bir hadis Mevlamız'dan sizlere duyuralım istedim. Yarın akşam inşallah Bursa'da toplanacağız. Allah Teala bana da sizlere de sıhhat afiyetler ve bereketli bol vakitler ihsan eyleyip buluşmamızın manilerini izale eylesin. Fatih'ten de derneğimizin oradan da arabalar, otobüsler kalkacak inşallah. Akşam namazında 27. gece, mübarek gece, Bursa ve havalisinde olan kardeşlerimizde, kadınlara da geniş yerler var. Abdest yerleri müstakil, kendi yerleri geniş. Onları da davet ediyoruz. Çünkü 27. gece çok büyük bir gece. Beyhakî'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruluyor. İnne fî racebe yevmen ve leyleten. Recep'te bir gün bir gece var. Kıyamı, yani ibadetle ihyası 100 senelik kıyama denktir. Orucu da 100 senelik oruca denktir. Tabi orucu cumartesi günü olmuş oluyor. 27. gün cumartesi günü olmuş oluyor. 27. gece yarınki gecedir inşallah. Tabi bu mübarek geceyi de gafletle geçirmeyelim. Cuma gecesi olması hasebiyle çok önemlidir. Ve Miraç gecesinde mücaveret, yakınlık ve komşuluk hasebiyle de çok önemlidir. İşte kazanalım. Günlerimiz sayılı, nefeslerimiz sayılı. Geçen sene Recep Şerif'te, Miraç Şerif'te aramızda olanlardan birçoğu bu sene vefat ettiler. Bizim de yarına çıkacağımıza senedimiz yok. Seneye çıkacağımız hiç belli değil. Berat gecesinde defterler türülecek, kaderler, kısmetler yazılacak. Ve böylece bizler Rabbimizin huzuruna doğru hep onun huzurundayız ama anlamıyoruz. Mahşerde tam anlatacak bize. O vakit ne cevap hazırlamak mümkün, ne namaz kaza etmek, ne oruç kaza etmek, ne kul hakkı eda etmek, ne helallaşmak, hiçbir imkan kalmayacak. Şu anda bu imkanlar var iken değerlendirelim inşallah Rahman. Ömrümüzün kıymetini bilelim. Ve insanlara da uyarıcı mahiyette nasihatlerde, tembihlerde bulunalım, davet edelim. Mesela yarın gece Bursa'daki külliyede inşallah akşam yatsı arası sohbet olacak. Miraç dersinden bir şeyler okunacak. Ondan sonra akşam namazı cemaatle eda etmek, yatsı namazı cemaatle eda etmek bütün gecenin ihyasına denk geliyor. Ondan sonra tesbih namazı kılacağız. İnşallah Rahman sohbetin ardından. Bir tesbih namazı geçmiş günahları affettiriyor, gelecek günahları affettiriyor, küçüklerini de affettiriyor, büyüklerini de affettiriyor. Yani belki içinizden tesbih namazı hiç kılmamış adam var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey amca, sen bari her gün kıl, kılamadın. Haftada bir kılamadın, ayda bir kılamadın, senede bir, onu da kılamadın. Bari ömründe bir kere kıl. Kılmadan vefat etme buyurdu. Bu Tirmizi hadisinde de geçiyor. Nafile namazlar hakkında en sahih hadis-i şerif tesbih namazı hakkındadır. Onun için mutlaka iştirak edelim, birbirimizi davet edelim, birbirimizi kazandıralım. Dedikoduları bırakalım, fuzuli lafları bırakalım. O bir şey konuşur, bu bir şey konuşur. Sizin kafanızı karıştırmak için, sizi Allah'ın yolundan saptırmak için, eğlencelerle, oyunlarla, ibadetleri yok sayarak, nafile namazları inkar ederek, mübarek geceleri inkar ederek milleti ocağını batırıyorlar. Bütün gelenek, görenek, efendim İslam'a uygun olan, Kur'an'a, sünnete uygun olan, ehli sünnete uygun olan, ecdadımızın bütün kazanımlarını reddederek nereye gideceklerini sanıyorlar yani işte. Böyle yaparaktan gençliği deist ettiler, bilmem ne istettiler. Yani insanların Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet yolunda tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bunlar hepsi bir aradadır. Bunlardan biri eksik olsa insan çok büyük zarar eder. Ve telafisi olamaz yani. Çünkü gençlik kısa bir zamanda geçiyor. Ondan sonra birden evleniyorsun, çoluğun çocuğun oluyor, o çoluk çocuğunu mahvediyorsun. Onları da Allah rızası üzere yetiştiremiyorsun. Ondan sonra ahirette ne cevap vereceksin, ne hesap vereceksin ya? Onun için çok büyük mesuliyet altındayız. Çok büyük vebal altındayız. Bir kişiye Allah'ın dinini öğretmek, yaşamak, yaşatmak, okuyup okutmak, öğrenip öğretmek, davet etmek, çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yok bunu yapmazsanız, اَوْلُسْلَيْسَلِّطَنَّ aleyküm شِرَارَكُمْ Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا اَسْتَجَابُ En iyileriniz, evliyanız dua etse de kabul edilmeyecek. Şimdi biz o tehlikeyi yaşıyoruz. Ya dualarda eserini göstermiyor ya. Şükreden vazife yapmıyorsun. İyiliği emretmezsen, kötülükten nehyetmezsen, vaaz etmezsen, millete şu haramdır, şu helaldir, Allah Teala bunları yasak et diye anlatmaz. Her şey helal, her şey dümdüz. Efendim diye milleti dinsizliğe teşvik edersen olacağı bu. Allah'ın dini oyuncak mıdır ya? Yakında hesaba çekileceğiz yani. Onun için şimdiden kendimize hesaba çekelim. Ve bu mübarek Miraç gecesinde tevbe imkanımız olarak değerlendirelim. Tevbe fırsatı olarak ganimet bilelim. Recep ayı tevbe ayıdır. Bu mübarek cuma gecesinden bir nasuh tevbesi yapalım. Bir gusül abdesti alalım. Bir iki rekat tevbe namazı kılalım. Bir daha yapmayacağım. Ya Rab pişman oldum günahlarıma diyelim. Çünkü Recep'in sonu artık. Ondan sonra da Miraç gecesinde de hiç olmasa Rabbimiz kabul ettiklerinden saysın. İnşallah yarın gece namazlarını işte bir gece yapılacak bazı ibadetlerini de söylerim inşallah rahman. Şimdi Makale-i Kutsiye'de Miraç gecesinde Allah-u Teala'nın Habibine sallallahu teala aleyhi ve sellem hep Ahmet ismiyle hitap eder. Yani göklerde Ahmet ismiyle hitap geçer. Yerlerde Muhammed ismi şerifiyle hitap geçer. 201 ismi şerifi vardır. Daha da tabii sıfatları itibarıyla isimleri çoğalmıştır. İsimlerin çokluğu müsemmanın şerefine delalet eder. Ama göklerdeki nidalarda görüyoruz ki, Tevrat'taki nidalarda da görüyoruz ki, yani biz Tevrat okumadık, okumuyoruz ama ulemamızın işte Münebbih gibi, Kâb-ül Ahbar gibi tabiinden olan zevatın nakillerinden anlıyoruz ki orada da hep ismi şerifi Ahmet olarak geçiyor. Onun için bu nidalarda da hep Ahmet olarak geçmesi sizi şaşırtmasın yani. Ne buyuruyor? Miraç gecesi Habibi ile bir rivayet 70 bin kelam, bir rivayet 90 bin kelam etti. Ve bu kelamlar arasında buyurduklarından bazılarını İmam Belhi Hazretleri beyan etti. Cem etti, derledi, topladı birçok kitaplardan. Onları bir arada bizlere zikrediyor. Ya Ahmedu, la gine limen la akle lehu ve la fakre limen la cehle lehu. Ey Ahmet diyor, aklı olmayanın zenginliği yoktur. Çünkü akıl nedir? El aklu ma bi'uduke amme vatın helekat. Akıl seni tehlikeli uçurumlardan uzaklaştırana derler. Akıl seni cehenneme götürene, azaba sürükleyene demezler. Çünkü efendim akıl akalden geliyor. Akal bağ ve düğüm demektir. Senin aklın seni ne yapacak? Tehlikelerden bağlayacak. Sen bir bakıyorsun çok akıllıyım geçiniyorsun. Fakat dünyada da o aklın seni perişan ediyor. Görüyoruz işte çok akıllı olanların durumunu. Benim çok aklım var diyor. Vahye tabi olmuyor. Helal harama efendim riayet etmiyor, kulak nariyat etmiyor falan filan. Dolandırıcılığı hüner zannediyor. Milletin malını, mülkünü yağmalamayı, efendim millete zulmetmeyi, millete efendim zarar vermeyi falan akıllılık zannediyor adam ya. Halbuki dünyada ahirette helakına sebep olacak. Böyle bir şey akıllı olabilir mi? İslam aklı, Kur'an aklı, ahiret aklı. Aklül maaş, kasırun nazar, aklül maaş, hadidül basarı diyor İmam-ı Rabbani, Kudsesi Ruh Hazretleri. Yani dünya aklının görüşü kısadır. İşte duvardan geriyi bile anlamaz. Ne duvar? Öndekini bazı kere anlamıyor dünya aklı. Ahiret aklının gözü keskin olur. Çünkü sonsuz hayat var. Orada ne karımadır ne zararımadır. Bunlar amel edeceksin. Akıl bu. Aklı olmayanın zenginliği yoktur. Düşünsene. Şimdi adam dünyanın en zengin adamı. Ama aklı olmayınca maskara oluyor. Bazı öyle akılsız cahiller, ahmaklar, manyaklar çok zengin olur. Dünyalık bakımından. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men zide fi akli nekusa min rızkı. Aklında fazlalık olanın rızkında noksanlık olur. Yani onlar zor geçinirler. Hep bakıyorsun en akıllı adamlar zor geçinirler. Çünkü Allah Teala işte sana her şeyi birden vermemsen. Aklına fazlalık verdim. Efendim, rızık bolluğunu da ekseri akılsızlara veriyor. Ya şimdi bakıyorsun, efendim, adamın aklı da olmayınca ne kadar da parası da olsa millet arkasından gülüyor. Çocukları, torunları gülüyor ya. Efendim, maskaralık ediyorlar. Şimdi, onun için insan ahiret aklına talip olacak. Ya Rabbi beni haramlardan sakındıran, bana karımı zararımı gösteren akıl isyan eyle diyecek. Yoksa mal ver de nasıl verirsen ver de ondan sonra efendim zengin olayım de istersem akılsız olayım. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman dünyada birkaç kuruş da olur. Ahirette fakir olsun o zaman. Çünkü ahiret zenginliğini celbeden akıldır. Ahiret aklıdır. Tabi akıl büyük bir nimettir. Vahye tabi olursa, vahyi anlamak için kullanılırsa. Yok şimdiki bazı ilahiyatçıların dediği gibi akla uymayan Kur'an'da da olsa alınmaz, hadiste de olsa alınmaz. Bunlar akıldan noksandırlar. Akıldan noksandırlar. Allah-u Teala aklı niye verdi? Dini anlamamız için, vahyini anlamamız için bizi mükellef etti, mesul etti. Hayvana akıl vermedi. Onu da Kur'an'la, hadisle mükellef etmedi. O zaman akıl vahye muhatap olmamıza yarıyor. Çünkü akılsız olsak vahiy bize taalluk etmeyecek. Yoksa akıl neye yaramıyor? Efendim namazın kaç rekat olduğunu bulacak. İçkinin haram olduğunu kendi tespit edecek. Efendim zinanın için yasak edildiğini hikmetini çözecek. Falan filan. Bazı hikmetleri anlayabilir, idrak edebilir Mevla'nın bildirdiği kadar. Ama bu ne değil? Aklıma yatmıyor o zaman Allah haram etse de bu helal. Böyle bir şey olabilir mi? Bu dinsizliktir Allah muhafaza. Onun için aklı olmayanın zenginliği yoktur. وَلَا فَقْرَ لِمَنْ لَا جَهَلَهُ Cehaleti olmayanın da fakirliği yoktur. Yani bir adam Allah'ın dinini biliyorsa, efendim Kur'an'ı biliyorsa, emrini, yasağını biliyorsa, efendim, dünyaya soğuksa, ahiretin ebediliğini idrak etmiş, dünyanın faniliğini anlamışsa, zaten o adam dünyayı meyletmez. Dünyayı meyletmeyen en akıllı insandır. Dünyadaki en akıllı insanlar kimler sorarsalar, efendim, dünyaya ne kadar soğuksalar en akıllı onlardır. Çünkü dünyanın elinden çıkacağını biliyor, ona bağlanmıyor. En akılsız insan kim? Dünyaya en çok bağlanan. Çünkü neden? Elinden çıkacak bir şeye bütün yatırımını oraya yapıyor. Onun için cehaleti olmayanın fakirliği yoktur. Bir insan cahil değilse, yani ilmi varsa, bu ilimden maksat ne ilmidir? İlahiyat ilmi değil. Profesörlük değil, doçentlik değil. Çünkü bunlar, bir de bakıyorsun adam, ayet okuyamıyor, hadis bilmiyor, helal bilmiyor, haram bilmiyor. Bu adam Allah'ın dininin cahilidir. Allah'ın dininin cahili olunca da, ne kadar parası olsa da, fakirdir. Ama Allah'ın dininin alimi ise, Kur'an'ın sünneti, hadisi, fıkıh, akaid, tasavvuf, bu ilimleri biliyorsa cahil değildir. Efendim, kimin cahil, kimin cahil olmadığını Diyanet İşleri Başkanı tespit etmiyor. Allah Teala tespit ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tespit ediyor. Ulema evliya tespit ediyor. Demek ki diploma işe yarar mı? Yarar. Ne zaman işe yarar? İlimle müzeyyen olursan efendim senin kafanda, aklında, kalbinde ilimden bir eser varsa, sen insanlara bir şey, hidayet vesilesi oluyorsan bu ilim senin işine yarar. Öbür türlü zaten ilmin de aleyhine zarar. Eşeddün nâsi azâben yevmel kıyamet. Âlimun lem yenfa'ullâhu bi'ilmi. Kıyamet günü en büyük azabı Allah kime yapacak? Kimin ilminde Allah ona fayda vermediyse, ilim verdi fayda vermedi, ona yapacak. O zaman ilimden maksat nedir? Ameldir. E ne buyuruyor? El âlimu men ya'melu bi'ilmi. Âlim kime derler? İlmiyle amel edene derler. İnne vahşallâhu min ibâdil ulema. Allah'tan ancak kim korkar diyor ayet-i kerime. Âlimler korkar. Bunun manası ne oluyor? Kim Allah'tan korkmaz, haramlardan sakınmaz? Âlim de olsa cahildir. E dolayısıyla diploma adama irfan vermez, marifet vermez, ilim vermez. Ama diplomalı olup da ilim sahibi, marifet sahibi alimler yok mu? Var. Ama diplomasız olup da var. Mesele nedir? Allah'ı bilmemek. Cehalet Allah'ı bilmemek. Cehalet Mevla'yı bilmemek. Kur'an'ı bilmemek. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bunları bilmemek cehalettir. İstediğin kadar alim olsan Allah'ın da caizse. Bunları bilmediğin zaman. Bunları bildiğin zaman istese ilkokul diploman da olmasa Allah'ın da alimsin. Allah seni alimler cümlesinde haşrettikten sonra efendim yarın ahirette akademik kariyer mi soracaklar? E bize ne lazım? Bize ebedi ahiret lazım. İki günlük dünya gelmişim 5 yaşına. Ne olacak bu saatten sonra yani? Bugüne kadar Allah'ın dinine hizmet ettimse ettim. Kâr ettim. Yoksa zarar ettim. Herkes için bu böyledir. Kimseyi diploması, toplaması, malı, mülkü mağrur etmesin. Herkes baksın buraya. Cehaleti olmayanın fakirliği yoktur. Bir adam Allah'ını biliyorsa, o başka bir şey bilmese de ne zararı var? Bir adam Allah'ın Rabbini tanımıyorsa, marifetullah sahibi değilse, arifi billah değilse, o zaman efendim istediği kadar malı mülkü olsa ne karı var? Onun için cehaleti olmayanın fakirliği yoktur. Malı olmasa da zengindir demek. Mühim olan cahil olmamak. Yani ne demek? Allah'ı bilmek Celle Celaluhu. Ve la rida illa limen yerda bil yesir kema yerda bil raha. Bolluğa, nimete nasıl seviniyorsa, razı oluyorsa aza da efendim kanaat ederse, razı gelirse işte onu benden razı olmuş sayarım Mevla buyuruyor. Ben de ondan razı olurum. Mevla Teala ne buyuruyor? Men başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Femen radıya felev rıza. Razı olandan razı olurum. E peki razı olmak ne demek? Herkes hayatından memnun. Değil memnun. Kim ki diyor bollukta memnun olduğu gibi nimette, sıhhatte, afiyette, parada, çoluk çocuk falan her türlü imkanat var. Bunda razı mısın? Razıyım. Daha ne isteyeyim Allah'ımdan diyorsun değil mi? Ha işte kıtlıkta da, darlıkta da, yoklukta da, azlıkta da kanaat ve rıza üzere olursan seni benden razı sayarım diyor. Yoksa nimet verince efendim razı geliyorsun. Bir azlık, kıtlık gelince efendim bu niye böyle oldu işte ben bu kadar da namaz da kılıyorum, ibadet de yapıyorum. İşte efendim İslam'a hizmet de yapıyorum. Niye şimdi millet kafirler bu kadar yiyorlar, içiyorlar ve gavurların bu kadar imkanları var, zenginlikleri var. Benim niye bir şeyim yok falan. Böyle düşünürsen sen benden razı değilsin. Ben de senden razı değilim buyuruyor. Rıza makamı kime ihsan edilir? Bolluğa razı geldiği gibi darlığa da razı gelen. Hem de böyle sabır demiyor ha. Sabır demiyor. Çünkü sabırda yine ne var? Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Zorla tahammül ifadesi var. Bu rıza makamına uymaz. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta öyle buyuruyor. Ben sana sabret diyeceğim ama diyor başına gelene. Niye? Nasıl sabret diyeyim şimdi? Çünkü sabret dersem yine biraz katlan yani istemesen de katlan gibi olur. Ben sana rıza makamını öneriyorum diyor. Çünkü memen sehata felev sehat. Bizim taksimatımıza, kısmetimize, kaderimize kızana kızarım. Beğenmeyeni beğenmem. Benim işlerimi beğeneni ben de beğenirim. Benim yaptıklarımdan memnun olandan ben de memnun olurum buyuruyor. Bu yetmez mi ya? Rıdvanun minallahi ekber. Allah'ın en ufak rızası cennetten ve içindekilerden her şeyden daha büyüktür. E sen şimdi bu dünya zaten öyle de geçti, böyle de geçti. Herkes seni sevse ne olacak, sevmese ne olacak, beğense ne olacak, beğenmese ne olacak. Dünyanın her tarafı, bütün dünyanın tek kralı olsan hastalıktan kurtulamıyorsun, yaşlanmaktan kurtulamıyorsun. Unutmaktan kurtulamıyorsun. Ölümden kurtulamıyorsun. Cehennemden de kurtulamıyorsun. Öyle, ölümden sonra senin elinde değil ki. Dünya da senin elinde değil gerçi. İmtihanı çok. Bazı imkanlar sana müsahhar edilebilir. Onun için buranın hiçbir sesi müteber değil. Yok hükmünde. Buradan ahirette ne götürüyorsan varlığın o. Değerlerin o. Kıymetin o. Alim misin? Cahil misin? Zengin misin? Fakir misin? Sağlam mısın? Sakat mısın? Efendim, nerede belli oluyor bunlar hep? Bunlar kantarda belli oluyor yani. Kantar neresi? Mizan. Teraziye koyuyorlar adamı, bakıyorlar. İlmin ne kadar, amelin ne kadar, ihlasın ne kadar, rızan ne kadar. He, öbür türlü dünyanın ağasısın, paşasısın. En büyük ordinalüsüsün. Ahirette gittin, seni echeli cahilin, esfeli safilini attılar. Aralarına attılar. Ne olacak şimdi? Aristo olsan ne olur? Eflatun olsan ne olur? Sonun cehennem olduktan sonra. Allah'ını bilemedin çünkü. Rabbinden razı gelmeyi beceremedinse, bir insan sahibinden razı gelmezse, köpekten aşağı olur. Köpek sahibinden razı geliyor ya. Kapısını bekliyor ya. Bir yal için, bir kemik için. Ama kimden kemik geldiğini de biliyor. Öbür kapıdan daha yağlı kemik gelse oraya gitmiyor. Diyor ki bu benim kapım diyor. Öbür taraftan daha yağlı bir kemik geldi ama diyor. Oradan bir gelir iki gelir diyor. Bu kapıdan benim devamlı verirler yemeğimi yalımı diyor. Onun için diyor ben diyor bak köpek. Köpekte 10 haslet var bir haslet sizde olsa evliya olursunuz diyor Ruhul Beyan tefsirinde. Ha bu hasletlerin başına vefa geliyor. İnsan Rabbine vefa gösterecek. Seni ananın karnından efendim babanın sulbünden daha da gerisinden ruhlarını yaratmış sonra bedenini yaratmış ana karnında boğdurmamış efendim bütün belalardan korumuş kurtarmış bu hale getirmiş bu yaşa getirmiş bir nefesin dünya bir araya gelse veremezler dünyayı satsan alamazsın bu kadar nimetlerle seni donatmış şimdi geliyor bir başına bir şey geliyor hemen basıyorsun rızasızlığa ne vefasız insansın kelp kadar olamadın ya kelp kadar olma kelp kafayı çalıştırdı dedi ki karşı komşundan bana bugün iyi yemek verirler ama herhalde fazla geldiğinden verdiler. Yarın vermezler. Ama bu kapı benim kapım, Allah'ımın kapısı, Rabbimin kapısı. Ha, köpek de kendi sahibini biliyor. Rab sahip demektir esasen. Rabbul mal, malın sahibi. Ha, o da diyor ki bu benim sahibim diyor. Bana her gün diyor, veriyor istihkakımı diyor. Onun için öbürüne berikine aldanırsam sonra bu kapıdan da olurum. Ondan sonra onlar da her gün vermezler. Bu da bana... Efendim sen nereye gittin der. Beni beklemedin der. Bu sefer ne olur? Ben ortada kalırım diyor. Köpek ortada kalmamanın hesabını, kitabını yapmış. Ve dünyada işini köpek götürüyor. Tıkır tıkır yürütüyor köpekler. Misal. Sokak köpekleri hariçtir. Onlar sahipsizdirler. Bütün millet onlara sahip olsun yani. O onları efendim yiyorlar mı içiyorlar mı soğukta mı kalıyorlar işte. Bazı insanlar da sokak köpeklerine ilgileniyorlar. Ne mutlu onlara tabii çok sevap kazanıyorlar. Bir fahişe kadın bir köpeğe su vermekten af oldu diyor Buhari hadisinde yani. Bu iyi bir amel. Onu demiyorum. Ben sahipli köpeklerden misal verdim size yani. Çünkü onlarda çok vefa oluyor sahiplerine. Öbürleri ne yapsın? Sahibi yok bir şey. Bir gün biri bir şey veriyor. Bir gün tokat atıyor. Bunlar ne yapsın? Ama bizim sahibimiz var. Biz sahipsiz değiliz ki. Bize ne yaparsanız yapın saldım çayıra sizi diyen yok ki. Bizim Mevla sahiplenmiş. Ya ibadî, ey benim kullarım. Bütün Kur'an nida diyor. Ey benim kullarım. Ne demek benim kulum ya? Sahibim var, Rabbim var. Ya. Sana benim demiş daha ne konuşuyorsun? Öp de başına koy başına ne gelirse. Yok. Allah Allah pazarlığa girecek. Onun için bolluğa razı gelen gibi aza da razı gelmezse rıza makamı onda yoktur Mevla buyuruyor. Ben ondan razı olmam. Çünkü o benden razı değil. Ya Ahmed, ic'al hemmeke fiyye hemmen vahida. Bu bir hadis-i şerif. Bunların hepsi hadis-i şeriflerde var zaten. Manaların tümü. Ala Dervent babamız da bunu çok okurdu da o hadis-i şerif lafzıyla. İc'alû humûmeküm hemmen vahida. Dertlerinizi bir derde indirin. O da benim rızamı kazanma derdi olsun. Femen teşe'abet فَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْهُمُومُ لَا اُبَال۪ي فِي اَيْ وَادٍ هَلَكِ Kimin dertleri çok olursa, maksatları çok olursa, gayeleri türlü türlü olursa, hanımımı razı edeyim, çocuğumu razı edeyim, patronumu razı edeyim, ağamı razı edeyim, vekilimi razı edeyim, kefilimi razı edeyim, müdürümü razı edeyim, liderimi razı edeyim. Bin tane derdi var adamın. Bir Allah'a razı etme derdinden başka. O zaman diyor, o hangi vadide helak olsa, yani hangi dert vadisine girse çıkamasa, aldırmam Allah buyuruyor. Çünkü de beni razı etmeyi dert etmedi. Sadece beni razı etmeyi dert etseydi, ben onun bütün işlerini görecektim. Herkesi ondan razı edecektim. Her işimi de kolaylıkla asan edecektim. Ama o ne yaptı? Beni razı etme derdine düşmedi de, efendim, milleti razı etme derdine düştü. O zaman böyle bakıyorsun, ne karısıyla arası düzgün gidiyor, ne çocuğu onu seviyor, ne patronu seviyor. Herkesle dalaşmalı. Ya benim işlerim niye ters gidiyor? Niye benim işim hiç rast gitmiyor? Niye biliyor musun? Sahibini razı etmeye uğraşmıyorsun da ondan. Sahibini razı etseydin, kurban olduğum sen, her şeyi senden razı ederdi. Sana her imkanı seferber eden. Bu usta da hadislerim var. Yani فَاِنْ رَضِيْتَ بِمَا تُرِيدُ كَفَيْتُكَ فَاِنْ رَضِيْتَ بِمَا اُرِيدُ كَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ. Kulum sen bir şey istiyorsun, ben bir şey istiyorum. Abdi تُرِيدُ وَاُرِيدُ ثُمَّ لَا كُنْ اِلَّا مَا اُرِيدُ. Sonra senin istediğin olmuyor, benim istediğim oluyor. Böyle mi böyle? O zaman فَاِنْ رَضِيْتَ بِمَا اُرِيدُ. Sen benim istediğime razı gelsen, ya Rabbi ne yapıyorsan yap bana. Ben razıyım senden, Allah'ımsın. Desen, kefeytüke ma turidu. Senin istediklerine de ben kafi gelirim, hep senin istediğin olur. Yok illa da benim istediğim olacak diye mücadele edersen, etabtüke fi ma turidu, sümme laikunu illa ma uridu. Seni zahmete sokarım, uğraşırsın, çabalarsın, titinirsin, şu iş olsun, olsun, olsun, olsun, oldurayım, oldurayım. Oldurmak Allah'a mahsus. Seni yorarım, yorarım, yorarım diyor. Pilini de bitiririm, suyunu da çıkarırım diyor. Ondan sonra yine benim dediğim olur. E baştan benim dediğime gelsen de bu kadar yorulmasan daha iyi değil mi? Hem de isteklerine kavuşuyorsun. Öbür türlü istediğine de kavuşmuyorsun. Boşuna da zahmet çekiyorsun. Şu Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözetmeyenden daha enayi kim olabilir? Onun için ey Ahmet diyor, benim hakkımdaki dertlerini bir derde indir. O tek dert ne olsun? Benim rızamı kazanmak olsun. Mevla'nın rızası nerede? Bu saatte nerede namazda? Bu saatte nerede zikirde? Bu saatte nerede abdestte? Bu saatte nerede umrede? Bu saat harama bakmamakta, yalan konuşmamakta, rüşvet almamakta. Yani sen bakıyorsun Mevla nasıl razı ederim? Hangi zamanda, hangi iş yaparsam, hangi işi yapmazsam? Derdin benim rızamı kazanmak olsun. Tabii tasavvufta yüksek makamlar var. Onları konuşmuyorum ya. Ben şeriatın zahirine göre manalar veriyorum. Tabii öbür türlü de yani marifetullah olsun, Mevla'yı tanımak olsun, zikrinde müstakrak olup kalmak olsun, ondan başka bir şey hatırlayamayacakları, fena fillah, beka billah makamları olsun. Oho, nefsi mutmainne olsun ki, razı olsun, merzi olsun, kamil olsun. En üstün ruhların, nefislerin makamlarına çıkmak olsun falan. Bunların hepsi buraya girer yani. Derdini teke indir. Bunların hepsi tek dert yani. Çünkü neden? Mevla'nın en razı olduğu, Mevla senin nefsinin razıya merziye olmasını istemez mi? Bir kulunun nefsinin, ruhunun en yüksek makama çıkmasını ister. Bak yarın Miraç gecesi yani. Ruhani Miraç yapmamızı ister. Sen şimdilik daha yolda yürüyemiyorsun. Mübarek adam benim gibi sende. Ruhani Miraç. Nerede bir ruhani Miraç? Letaifler, fenası ile bekası. Nerede? Kani zevku irfan sirri vicdan. Kani mi'raci ruhani be heycan. Niye diyor dünya geldin diyor yani. Allah'ı bilecektin, Rabbini tanıyacaktın. Efendim vicdan demek iç buluş. Mevla'yı bulacak. Mevla'yı kalp bulabilir mi? Mevla'yı göz şu an dünyada göremez. Ama kalp görür. Kalp görür. Hazreti Ali Efendimiz'den o rivayet var. Görmediğim Rabb'e ibadet etmem diyor. E Mevla'yı mı gördü dünyada? Görmedi. Niye öyle söylüyor? E kalp ruhiyeti var. Kalp görüşü var. Yani bu bir marifet sırrıdır. Mevla'yı bilmenin sırrıdır. Vicdan o demek. Vicdan iç buluş. Dünyaya dolan malüzüm yok. Bütün dünyayı gezeyim, göreyim de Allah'ı bulayım derken tabede kafan karışır. Halbuki oturursun Cüneyd Bağdadi gibi merdivenin altında Seri Sakati Hazretleri'nin işte evin neyse tekkesinde nerede buldun Mevla'yı dediler. Şu merdivenin altında 30 sene ikamet ve ibadette buldum dedi. Girmiş merdivenin altına 30 sene. Öbürü nerede? Öbürü Mekke'de, Tekke'de her yerde geziyor. 40 tane de şeyh bulmuş. Bilmem ne olacak, Allah'ı bulacağım. Nerede bulacaksın Allah'ı? Bu arkadan vicdan iç buluş. Evvela kendine geleceksin. Dolaş, dolaş, dolaş. Benim gibi benden fazla dolaşma. Sonunda geleceğin nokta kalbindir. Öyle sevfe te'alem ve neseyreke lemmekun illa ileyke idâ belegtel menzile. Sen ne zaman seyri sülük yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın. Geldim, geldim, geldim. Aa Mevla'yı buldum falan dedin. Bir de baktın kalbine gelmişsin. Çünkü Mevla la se'uni yardı ve la semai ve la kese'uni kalbi abdilmü'nün. Yerlerim göklerim almaz beni, mümin kulumun kalbi alır beni. Yerler gökler mekandır. Mevla mekansızdır. Ama kalbi Mevla la mekaniyet üzerinde yaratmış. Yani mekansızlık sıfatı var kalbin. Mekansızlık. Et parçasından bahsetmiyorum. Onun yeri belli. Sol göğsün iki parmak altı. Onu konuşmuyorum. Kalbin, manevi kalp var. O anlayış, akıl da orada. Ha, o idrak noktası. O kalp işte mekansız. Mekansız olduğu için zaten adam Kâbe'de, kalbi köyde, yaylada. Adam dağda, kalbi Kâbe'de mesela. Çünkü neden? Kalp muteber. Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım buyururdu. Ali Haydar Efendi Hazretleri. Mevla senin bedeninin nerede olduğuna bakmaz. Bakar ama zahirde bakar yani. Meyhanedeysen günah yazar sana tabii ki. Ama şimdi sen Kâbe'desin. Kalbin Kâbe'de değil. Kâbin orada, kalbin orada burada dolanıyorsun. O zaman zarardasın. Onun için ey Ahmet buyuruyor. Dertlerini bire indir. Gayelerini, maksatlerini bire düşür. Kazanayım, yiyeyim, içeyim, harcayayım, ne bileyim işte. Doğayım, doğurayım. Vekil olayım, bakan olayım, belediye reisi olayım, aday olayım. Bilmiyorum. Ana milletin ne kadar dertleri var ya. Mutlu bana kurban olduğum, bize azat etti bu işlerden. Ve derdimiz Allah'ın dinini yaşamak, yaşatmak, rızasını kazanmak. Derdini bire indir. Ve ceal lisaneke lisane vahide. Dilini teke indir. Dilin tek lisan olsun. Ne demek tek lisan? Tek lisan hep zikir üzere olsun. Yani şey adam bir insana nasihat etse o da zikirdir. Mubah bir şeyler konuşsa o da zikirdir. Hanımını, gönlünü hoş etmek için, çoluk çocuğunu şey etmek için latife bile yapsa bu da zikirdir. Çünkü hadis-i şerifte bunları niyete bakıyor. Tamam mı? Ama öbürü dili zikir ediyor gibi görünüyor, kalbi Mevla'da değil. Bu tabii sevap kazandırır, mukarribattan olmaz. Yani manen yaklaştırmaz, perdeleri yırtmaz. Ha, Mevla ile aramızdaki perdeleri açmaz. Çünkü neden? Ya, zikrin de yeri kalptir. Kalp olmasaydı dilsizler zikredemeyecek miydi? E dilsiz de zikrediyor. Onun için lisanını tek lisan yap. Ne demek? Hep beni kalp teke inince, dert teke inince dil de teke iner. Kalp sırf Mevla'da olursa dil de tek Mevla'dan bahseder. Ama bakarsın ki çay sorar, çorba sorar. O da zikir olur. Niçin? E çay içecek, uykusu kaçsın, daha namaz kılacak. Ha çorba içecek, beli doğrusun kardeşim. Çünkü neden? Dert sırf Allah'ın rızası kazanmaksa her şey o dile vuruyor. Dile vuran her şey zikirden sayılıyor. Çünkü neden? İçeride sağlam bir niyet var, irade var yani. Gaye var. Onun için وَجْعَلْ بَدَنَكَ مُتَوَاضَعًا bedenini mütevazı kıl. Yani alçak gönüllü, yumuşak huylu. Zaten ne buyuruyor? Yani mümin kulumun kalbi alır beni. Hadis-i Kutsi'yi demin okuduğum. Orada her müminin kalbi demiyor işte. O Hadis-i Kutsi'yi oraya kadar çoğu ezberlemişler. Yani bu mektubatta falan da oraya kadar var. Velakin Beyhakî'de o onun zannedersem asıl kaynağı. Orada hadiste ilave var. El-leyyinil vadi'i diyor. Her müminin kalbi beni almaz buyuruyor. Çok yumuşak olacak. Merhametli olacak, vicdanlı olacak, insaflı olacak, Allah'ın mahlukatına da acıyacak. Çok yumuşak olacak. Bir de dünya sevgisini terk eden, terk etmiş olacak. Çünkü dünya sevgisi bütün hataların başı. Şu anda bütün rüşvetler, bütün yalanlar, bütün faizler, bütün zulümler, bütün adaletsizlikler, Türkiye'de, dünyada, İslam aleminde, küffar alemin. Her şeyin başı dünya sevgisinden. Yahudilik niye yapıyor Siyonist? Dünya sevgisinden yapıyor. Siyonist Yahudi dünyayı sevmese Siyonistlik yapmaz. Yani Yahudilik yapar ama Siyonistlik yapmaz yani. Her şey dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Dünya sevgisi bir Müslüman da olmakla bir Yahudi de olmak fark etmez. Bakıyorsun aynı o Müslüman dünyayı seviyorsa Yahudi'den beter canavar gibi seni parçalıyor. Bugün İslam aleminde bütün Müslümanlar Müslümanları kesiyor. Neden? Ona diyorlar sana şu kadar para verelim. Efendim gavrun biri ona diyor ki sen şu kadar seni reis edeyim, seni lider edeyim. Ne yapsan? Şunu devir, bunu çevir. Kalkıyor bir Müslümana dalıyor. Hubbud dünya. Rasu külli hatıya. Bütün hataların başı dünya sevgisidir. Onun için her mümin kulumun kalbi almaz beni. Yumuşak olacak. Bir de dünyayı sevgisini terk etmiş olacak. O zaman ben o kalbe tecelli ederim buyuruyor. Evet, dertlerinizi teke indirin. Ondan sonra dillerinizi tek dil yapın. Hep rızam üzere konuşsun. Muvaffakatsız konuşmasın. Beni kızdıracak bir şey konuşmaz o zaman. Bedenini mütevazı yap. Mütevazı özellikle yani herkese karşı alçak gönüllü ama esas Mevla'ya mütevazı olacaksın. Çünkü sen seni yaratan, yaşatan Rabbine karşı gafil ve cahil vaziyette Allah'ı bilmez bir halde yani nimetlerinden istifade et, nimet sahibini reddet. Veyahut inkar etmiyorsun Allah var ama işte ne karışır bana hesabı yapıyorsun. O zaman kibir oluyor işte. Hem de Allah'a karşı kibir oluyor. Kula karşı kibiri bile Mevla cehennemde sonuçlandırıyor. Zatına karşı kibir edeni ne yapar? Bir de zikirsizlik biraz yani Mevla unutmak kadar büyük günah yoktur. Şükür eden biliyor musun? Yani sen çok önemli bir şey olsaydın ben seni hatırlardım hesabı. Çok kötü bir şey. Bir insan yani bir karısından, bir çocuğundan, bir memlesinden hep böyle aranmak, sorulmak bekliyor yani. En ufak bir şeyde böyle hemen bu da ben hiç. Ben bunu denedim, ben bunu anladım falan. Benle ilgilenmedi falan. Ya ne olacak abi? Sen de kulsun, o da bunu ilgilenmedi yani falan. Hiç affediyor musun? Her dakika ilgi bekliyorsun. Yani. En ufak bir harekete hareket çekiyorsun yani. Sen Mevla'ya karşı ne tip adamsın yani? O zaman mütevazı ol demek. La teğfulu ebeden anni. İlerisi onu şerh ediyor. Ebediyen benden gafil ol. Bir an bile beni unutma. Ya bu işte tasavvufun bereketidir, zikrin bereketidir. İnsan mürşitsiz kendi kafasına zikir yapsa bu huzur halini çok yakalayamaz. Onun için mutlaka feselü ehle zikri, zikir eline sorun buyuruyor Kur'an. Zikir eline sorarsa bir yöntemi var işte. Şah Nakşibendilerden gelen, Abdülkadir Geylani'den, Kaddesallahu aleyhi Muhammed Rifailer'den. Ya bunlar bir yollar tespit etmişler, Mevla onlara yollar göstermiş, ilham etmiş. Ayetlerden, hadislerden çıkartmışlar, kafadan uydurmamışlar. Gafleti tart. Zikru ibaretül antardır gaflet. Zikir neden ibarettir? Zikir, zikir, zikir, zikir. Yemek midir, salata mıdır derdi Raif amca. Zikir nedir kardeşim? Zikir gafleti kovmaktan ibarettir. Gaflet nedir? Allah'tan habersizlik. Oturuyoruz hiç Allah aklına gelmiyor falan. Ha bu ama adam gülerken de zikir üzere olabilir, yerken de zikir üzere olabilir, halada da zikir üzere olabilir. Motoru çalıştırırsa Hurşit Efendi tabiriyle. Motor çalışmıyorsa arkadaş, zikrederken de gaflette der. Yani dili zikrediyor, dili. Hakiki zikir olmuyor çünkü. Hakikat zikir bila keyftir maallah. Şekli yok. Mevla'dan haberdar olmak için. Rabıta bunun vesilesidir. Murakabe bunun huzurunu temin etmektedir. Oho, her şeyi inkar et. Dümdüz git. Ondan sonra ahirette cennet bekle. Bu kafada olunmaz adı. Cennette beklemiyorlar ki. Hepsi dünyada gelsin diyor. Ahirete merakı yok. Ebedi benden gaflet etmeyesin. Femen gafele anni. Aman ya Rabbi burası bizi mahvedin. Bu en tehlikeli nokta. Kim benden gaflet ederse, kim beni unutursa, bak uykuda tepeden tırnağa gaflettir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Uyku. Hor hor uyuyorsun ya. Ama sünnet üzere okursan, birkaç duanı yaparsan, ve ya Rabbi ben şimdi uyumasam kafam bulandı karıştı şimdi. Ne namaz kılabiliyorum ne zikir hepsini yanlış yapacağım. Onun için biraz dinleneyim de kalkayım teheccüd kılayım. Veyahut neyse en gecinden sabah namazına mutlaka cemaata da çıkmak lazım. Ha ben sabah namazına kuvvet bulayım diye ben uyuyorum. Niyet edersen diyor bu uyku tepeden tırnağa ne oldu? İbadet oldu. Gaflet olmadı. Öbür adam uyanık sabaha kadar göğe tespih çekiyor gafil. Öbürü sabaha kadar uyuyor. Zikir. Niçin? Niyeti becerdi. Nevmul alim ibadetün. Niçin alimin uykusu ibadettir dedi? Alim niyetini bilene derler. Ama şimdi öyle hocalar var ki. Aman. Bu alimlik ayrı bir şey. Dedim sana Allah'tan ancak alimler korkar. Allah'tan korkuyorsa, haramdan sakınıyorsa alimlik sıfatı var. Yoksa zaten o Allah'ın dinde muhteber alim değil. Onun için benden kim gafil ederse la ubali fi vadin helak. Hangi vadide helak olsa hiç tarafına bakmam, aldırmam Allah'a. İşte efendim baba da bunu okudu. Dertlerinizi bir derde indirin. O da benim rızamı kazanmak olsun. Dertlerinizi çoğaltırsanız, maksatlarınızı artırırsanız, hangi dert vadisinde helak olsanız tarafınıza bakmam. Ama benim derdime düşerseniz ben de sizin istediklerinizi yaparım diyor. Bak bir kuşluk namazı için ne buyuruyor? Abdi irki ale erba rekat evvelen nar. Ekfiki ahiru. Dört rekat kıl gündüzün başında, işrak kuşluk vaktinde. Gündüzün sonunda sana yeteceğim diyor. Ya ben yeteceğim sana diyor. Bütün işlere yeteceğim diyor yani. Adam orada işim var, şuyum var, buyum var. İşrak beklemez, kuşluk kılmaz falan filan. Ha, zanneder ki işleri görür. Akşam oldu. Durum ne? Ya her işim yarım kaldı. Hiçbir işim düz gitmedi. Gitmez. Sana diyor ki derdini teke indir. O da benim rızama erişmek olsun. Zikrim olsun. Gafleti kovmak olsun. Efendim. İşlerini bana bırak. Bir defa de ki ya Rabbi ben sen bana ne yaparsan razıyım. Kafadan rıza makamına gir. Bu rıza makamına girersen diyor zaten sana ancak senin istediğini yapacağım merak etme diye. Ama yok. Ben kendi isteklerim olsun diye mücadele vereceğim. Ver diyor be. Hadi ver. Hiçbir isteğini de yapmayacağım diyor. Ahirette vebali de cebası. Aklını kullan buyuruyor peşinde de. Ey Ahmet aklını kullan devam edecek yani. Onun için kısa da olsa bereketli olmuştur inşallah. Yarın Miraç gecesinde Rabbim buluşmayı fazl-ı keremiyle cümlemize nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.